Մարտավարամասնագիտական զորավարժություն Ամանձյան ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի Պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության զորամասերի եւ ստորոբաժանումների հետ օրերս անցկացվել է մարտական հրաձգության մարտավարամասնագիտական զորավարժություն Պաշտպանական օպերացիայում հակաօթային պաշտպանության վարումը հակառակորդի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի եւ կրակային միջոցների ազդեցության պայմաններում թեմայով Զորավարժությունը նպատակահովված էր Հանրապետության օթային սահմանի անվտանգությունն ապահովող զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ հրամանատարական ունակությունների կատարելագործմանը, շտաբների ներդաշնակվածության, մարտական գործողությունների նախապատրաստման ու վարման արդյունավետության բարձրացմանը։ Մարտավարամասնագիտական զորավարժությունը միտված էր նաեւ ստուգելու եւ գնահատելու հակաօթային պաշտպանության ուժերի եւ միջոցների մարտական պատրաստականության մակարդակը, ստորաբաժանումների մարտական խնդիրների կատարման ունակությունները, Ինչպես նաև ստուգելու հակաօթային պաշտպանության սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի հնարավորությունները։ Լսենք պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության պետի տեղակալ գնդապետ Արսեն Աղանջանյանին։ Մարտավարամասնագիտական զորավարժությունները, որոնց ընթացքում զորամասերը, զորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների, հետագայում շտաբների կողմից իրականացվել են մարտական գործողությունների պլանավորման աշխատանքները, իրականացվել են մարտական հրաձգություններ եւ մարտավարական գործողություններ։ Հիմնականում զորավարժության ղեկավարության կողմից առաջադրված բոլոր խնդիրները կատարվել են լրիվ ծավալով։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ անհրաժեշտության դեպքում հոբ զորամասերն ու ստորաբաժանումները առաջադրված խնդիրները կկատարեն նաև իրական գործողությունների պայմաններում։ Զորավարժությանը, որ ընթացքում ակնառու էին ուսուցանող անձնակազմի ակտիվ մասնակցությունն համախմբված գործողությունները, տպավորիչ էին հատկապես կրակային փուլի ընթացքում տարբեր զինատեսակներից իրականացված կրակային խոցման արդյունքները։ Զորավարժությանը ներգրաված անձնակազմը կրկին ցածրեց մարտական պատրաստականության բարձր մակարդակ։ Միաժամանակ այս զորավարժությունում պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության զորքերը եւս 1 աստիճանով բարձրացին իրենց դաշտային վարժվածության մակարդակը, մասնագիտական գիտելիքներն ու կարողությունները։ Ահա թե ինչ է ասում միավորման հակաօթային պաշտպանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար կապիտան Անդրանիկ Հակոբյանը։ Միավորման եւ ենթակա զորամասերի հոբ ստորաբաժանումների հետ անցնկացել մարտավարամասնագիտական զորավարժություն։ Զորավարժության ընթացքում տրվել են տարբեր ներմուծականներ, տարբեր խնդիրներ են կատարել տարբեր եղանակային պայմաններում։ Եկել ենք այն եզրակացության, որ մեր միավորման հոբ ստորաբաժանումները ի վիճակ են կատարելու իրենց առջև դրված խնդիրները ցանկացած պայմաններում։ Վստահեցնում ենք, որ այս նույն խնդիրները կարող են կատարել նաեւ մարտի դաշտում։ Ելնելով զորավարժության արդյունքներից ու մասնակից անձնակազմի ակտիվությունից, Հստակորեն կարող ենք փաստել, որ զորատեսակը գտնվում է մարտական պատրաստականության պատշաճ մակարդակի, ինչը թույլ կտա այս հետ եւս վստահորեն իրականացնել Հանրապետության օթային սահմանի հուսալի եւ լիարժեք անվտանգության ապահովումը։ Արդյունքների ամփոփում։ Օրերս պաշտպանության բանակի միավորումներից մեկում տեղի է ունեցել 2017 թվականի 3-րդ երրամսյակի արդյունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցություն։ Որին ներկա էր նաև պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Միավորման հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Սերգեյ Արաստամյանը հանդես եկել ներածական խոսքով, որում անդրադարձել է հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված եւ դեռևս շարունակվող աշխատանքներին։ Ըստ առանձին ուղղությունների հանգամանալի զեկույցներ են ներկայացնել նաև միավորման հրամանատարի տեղակալները, ովքեր անդրադառնալով զորամասերի մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության, մարտական հերթապահության արդյունքներին, Խոսել են զինվորական կարգապահության եւ զորքերի բարեօրինական ապահովման, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի շահագործման, զորքերի տեխնիկական, թիկունքային եւ ինժեներական ապահովման հարցերից։ Մատնանշվել են նաեւ ստուգումների ընթացքում արձանագրված թերացումները ու բաց թողումները, ճշտվել դրանց վերացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը։ Ամփոփի ձեկույցով հանդես է եկել միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը, ամբողջացնելով երամսյակի ընթացքում իրականացված գործընթացների համալիրը։ Նա նշել է, որ չնայած տեղ գտած որոշ թերացումներին, միավորման ենթակա զորամասերն ու ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը կատարել ու կատարում են լիարժեք մակարդակով, ինչին նպաստում են նաև ներդրված նորագույն տեխնիկական միջոցները։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը գնահատելով անցնող երկրորդ միավորման կողմից իրականացված աշխատանքները, առանձին հանձնարարականներ է տվել զորամասերի մարտական պատրաստականության կատարելագործման ուղղությամբ։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն իր գոհնակությունն է հայտնել բոլոր այն զինծառայողներին, ովքեր երամսյակի ընթացքում դրսևորել են լավագույն կողմերով եւ հորդորել այսուհետ եւս ծառայությունը շարունակել նույն ոգով ու եռանդով։ Վերջում միավորման հրամանատարի հրամանի համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում լավագույն կողմերով իրենց դրսևորած ծառայողներին հայտարարել են շնորհակալություն, որոշներն էլ արժանացել են պատվոգրերի։ եկեղեցի ազատագրված հայերենի գողտրիկ անկյունում։ Բանակ եկեղեցի փոխգործակցության շրջանակներում օրերս պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հարակից տարածքում նորակառուց եկեղեցու ոսման հանդիսավոր կարգ կատարվեց։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի և Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի ձեռամբ Խաչի ուծումից ու տեղադրումից հետո ազատագրված հայերենի այդ գողտրիկ անկյունում առաջին անգամ ուղանջում են եկեղեցու զանգերը, ինուր աշխարհի ավետելով զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հայտնությունը։ Լսենք զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին։ Մենք գտնվում ենք մեր զավակների, մեր հայրերի եւ մեր եղբայրների շնորհիվ ազատագրված այս հիանալի տարածքում, մեխակավանում, այս զորամասում բարերարության Մովսեսյան Գրիգորի եւ նախկին հրամանատարների եւ զինվորների ու սպաների ջանքերով կառուցվել է պաշտպանության նախարարությունում հաստատված նախագծի հիման վրա զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Սա եզակի է իր նշանակությամբ, որովհետեւ ազատագրված այս տարածքում երբևիցե եկեղեցի չի բացվել։ Ես կարծում եմ, սա այն կարևոր նշանն է, որ սրանով մենք եւս մեկ անգամ հաստատելու ենք այն կարևոր փաստը, որ ազատագրված այս տարածքում պիտի ապրի հայ քրիստոնյան, հայ շինականը, հայ գյուղացին, իր զինվորներով, իսպաններով եւ ամուր պիտի պահի այս սահմանը։ Ուստի ես շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին, ոչ միայն ութապես, բարոյապես, նաեւ մտքով ու սրտով կապված էին այս կառույցի հետ։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր պահպանեցին այս տարածքները եւ այսօր մենք խաչ ենք բարձրացնում ի նշան մեր քրիստոնյական հավատքին, որովհետեւ սահմանի այն կողմ վերջանում է քրիստոնյաների սահմանը եւ սկսում է մի ուրիշ սահման։ Ուստի մենք պետք է ոչ միայն խաչով, այլ նաեւ զենքով ամուր պահենք այս տարածքները։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին, որպեսզի շենանա, բարձրանա, եւ այսօր մենք պատարակ պիտի մատուցենք, մեր զինվորներին հաղորդություն պիտի տանք, դրանով իսկ հաստատելով մեր քրիստոնյական համոզմունքը, որ ոչ միայն զենքով է սահմանը հատվում, այլ նաեւ խաչով եւ օրհնությամբ։ Շնորհավոր եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս։ Զինծառայողների համար եկեղեցին մի սրբ հավայր է, որտեղ նրանք իրենց աղոթքը կհնչեցնեն առ Աստված, հոգևոր սնունդ կստանան եւ նոր լիցքերով ու հոգեպես ավելի ամրապնդված կշարունակեն հայրենանվեր առաքելությունը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տրվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը պաշտպանության բանակի հրամանատարի եւ ոչ անձնակազմի առունի շնորհավորելով Աստուծոտան կառուցման կապակցությամբ այն որպես հոգեոր դարբնոց որակեց, որտեղ ոչ միայն զինվորականները, այլ նաեւ մեխակավանի եւ շրջակա գյուղերի ազգաբնակչությունը հոգեոր սնունդ կստանա։ Սա նաեւ մի քայլ է ամուր հավատք հզոր բանակ պաշտպանված հայերենի գաղափարի իրականացման ճանապարհին։ Ահա թե այս արդիվ ինչ է ասում Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը։ Սրբազան հայրեր, գյուղեր եղբայրներ, հարգելի ներկաներ, կարոնայք սպաներ, ներողը դարբնոց, որտեղ պիտի ոչ միայն զինվորականները, այլ նաև մեր սպաների ընտանիքները, երեխաները պիտի բոլորը գան և այստեղ պիտի դրվի հիմքերը հավատքի և ես ուզում եմ հավատացնել բոլորին, որ առանց հավատքի և հայրենասիրությունը և ազգասիրությունը և եղբայրասիրությունը և ընկերասիրությունը դառնում է հարաբերական։ Եվ ես կսկնդրեմ մեր գնդերեցներին, որ ոչ թե աջակցի չարաշ որտանեն սրբազան ասած, որ այս դուրը պիտի միշտ բաց լինի և այստեղ պիտի անընդհատ մարդիկ գան, անընդհատ սպաներ իրենց ընտանիքները, անընդհատ զինվորականները մարտական հերթապահությունից առաջ, մարտական հերթապահությունից հետո։ Մենք ահագին ընկերներ ունենք, զինվորներն ու փորուք դերերը չեն մկրտում, պիտի այստեղ գան մկրտվեն և իհարկե ուզում եմ շնորհակալական խոսք ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կառուցել են ու կարողանել են կառուցել այս Աստուծոյ։ Իհարկե սա նաև առանձնանալու է նրանով, որ մենք հենց այս ազատագրված մեր պապական ուղով կառուցեցինք այս եկեղեցին։ Նորավորում եմ ես բոլորիս, նորից և բանակի հրամանատարի անունից և ողջ մեր բանակի անձնակազմի անունից շնորհակալություն բոլորին և պարտավորվենք և զինվորականներով և գնդերեսներով, որպեսզի հավատքը դարձնեք ամուր մեզոր և առաջնորդեք ամուր հավատքը զոր բանակ պաշտպանված հայրենի կարգախոսով։ Բայրար Գրիգորի Մովսեսյանի մտքով չէր լանցնում, որ երբևէ կարողանա նման ձևով իր նպաստը բերել հայրենիքի հզորացմանը։ Շնորհավորելով ներկաների եկեղեցու կառուցման կապակցությամբ, նա իր շնորհակալությունը հայտնեց գաղափարի իրականացման աջակիցներին, հայրենաց պաշտպաններին։ Լսենք նորակառուց եկեղեցու բայրար Գրիգորի Մովսեսյանին։ Շատ ուրախ ենք, դրա համար շատ հպարտ ենք, զգացողությունը շատ բարձր է, աննկարագրելի է, իմ մտքերով էլ չէր անցնի, որ սահմանին մեր զորամասերից մեկի կողքը զինվորների համար եկեղեցի շինարարության մեջ լումակ ունենանք։ Շնորհակալություն մեր զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությանը, մեր հրաշալի ընկերոջը Սարգիս Սարգսակյան Գաբյանին ու այն մարդկանց, ովքեր մեզ այս սահմանը Ղարաբաղը հարազատ դարձրին՝ գնդապետ Արադ Մելքումյանը, Ջիջայր Պողոսյանը, Սամվել Սարգսյանը եւ ուրիշներ։ Մեր համար շատ հարազար չաթանքով ու մենք հպարտ ենք, որ այս հողի վրա լումակ ունենք։ Մեր զինվորների համար մի աղոթք անկյուն ունենալ, աղոթատուն զինվորների, նրանց այցելող ծնողների, հարազատների համար, մեր սպաների ընտանիքների համար, որպեսզի ասենք քրիստոնեական ծեսերի համար ստիպված չլինեին հերոու տարածներ կտրելու, իրենց աղոթատեղը սահմանին ունենալու հնարավորություն տալ մեր զինվորներին։ Շատ ուրախ ենք զինվորների ներկայությամբ, զինվորների շրջապատում այսօր մասնակից լինել հրաշալի աղոթատան բացման արարողության։ Ավելացնեմ, որ Օրանի նկարը, Օրանի սրբապատկերը մեր ճանաչված եւ սիրված նկարիչներից մեկի Մայիս Մխիթարյանի նվերն է եկեղեցուն։ Շատ գեղեցիկ նկարը, Վարպետի իր գեղեցիկ կտավներից մեկով ավելի գեղեցկացրեց մեր եկեղեցին։ Շնորհակալություն նաև նրան դրա համար, շատ շնորհակալություն։ Միավորման հրամանատարի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանը վստահ է, որ զինծառայողներն այսուհետ ավելի ոգևորությամբ կշարունակեն իրենց սրբազան առաքելությունը, մանավանդ որ զինվորական կարգապահության ամրապնդմանը նպաստում է հայրենաս պաշտպանների միմյանց հանդեպ ունեցած հանդուրժողականությունն ու քրիստոնեական սերը։ Լսենք միավորման հրամանատարի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանին։ Քանի որ հայ ազգը հավատքով ազգ է, եկեղեցին մեծ դեր ու նշանակություն ունի ընդհանրապես հայ մարդու կյանքում, հատկապես զինվորների, սպաների։ Շատ խրախուսելի է, որ այսօր Աստծու տուն է բացվում մեր այն շատ կարևոր զորամասի հարակից տարածքում, որը իր մեծ յուրահատուկ առաքելությունը կունենա զինվորների կյանքում, նրանց հավատքի մեջ։ Գալիս են, մոմ են վառում եւ կարողանում են դրանով իրենց հոգսը հոգու թեթևացնել եւ այն կարեւորությունը, որը որ կա։ Կարողանում է հավատ ներշնչել, որ այո, կա Աստված եւ Աստված է պահապան բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատում են։ Իսկ երբ որ մարդ հավատում է, արդեն կարողանում է օրենքին հավատալ, իր հրամանատարին հավատալ, իսկ եթե այդ կարգերը պաշտպանեն հավատալով, ոչ մեկ փորձանքի չի գա։ Այն միջազգային հարաբերությունները, որ կա, դրանք նույնպես հավատքի հետ կապ ունեն այնքանով, որ մենք 24 ժամ մեր զինվորի հետ աշխատանք տանելով, որ սիրեն միմյանց, եղբայրաբար վարվեն, հենց այդ խոսքի հավատքով էլ իրեն կարողանում են լինել անփորձանք։ Եկեղեցու դերու նշանակությունը կանոն է նրան։ Գալիս ենք տղամարդ վերադառնում։ Միկապայի պարտականությունները լավագույնս կատարող զինծառայողների առօրյային ծանոթանալու, նրանց հետ զրուցելու համար այցելեցինք պաշտպանության բանակի գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքեր։ Տեղ հասնելով մենք անմիջապես, ինչպես ասում են, ոտքի վրա զրույցի բռնվեցինք դիրքի ավակ կրսեր սերժանտ Կարեն Արմենի Միքայելյանի հետ։ Ծնվել է 1997 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Երևան քաղաքում։ Ինորոդ դասարանն ավարտելուց հետո սովորել է Պետական տեխնոլոգիական քոլեջում, ստանալով ոսկերչի մասնագիտություն։ Զորակոչվել է զինծառայության 2016 թվականի հունվարին։ Ճիշտ է, ոսկերչի մասնագիտությունը դիրքապահի պարտականությունների կատարման հետ ուղղակի առնչություն չունի, բայց երկուսի դեպքում էլ պահանջվում է ճշգրտությամբ կատարել առաջադրված խնդիրները՝ դիրքապահի պարագայում ավելի մեծ ճշգրտությամբ ու պատասխանատվությամբ։ Զինծառայության ընթացքում դրսևորելով անձնական պատասխանատվություն ու նախաձեռնողականություն, դերևս շարքային Կարեն Արմենի Միքայելյանը գրավել է հրամանատարության ուշադրությունը։ Այնուհետև անցնելով կրտսեր հրամանատարական դասընթացներ, արժանացել է կրտսեր սերժանտի զինվորական կոչման և այժմ որպես դիրքի ավակ նրան է վստահված մեր հայրենիքի որոշակի հատվածի պահպանությունն ու պաշտպանությունը։ Դիրքի ավակը ծառայությունը և ընդհանրապես դիրքապահի պարտականությունների կատարումը համարում է սրբազան գործ, ու այդ գիտակցությամբ իր պարտն է կատարում։ Նրա հետ կայացած զրույցը գրեթե ամբողջությամբ ներկայացնում եք մերուն կնդիրներին։ Ինչն է կարևոր դիրքերի ծառայությունը, որպեսզի կարողանաս լավ կազմակերպել բոլորը համերաշխ միասնաբար կատարել։ Մարտական դիրքում ընդդի տերպես ընտանեկան ընտանալով, որպես իրանք սովորական դիրքապաներ դու դիրքի ավակ, որպեսզի քո ամեն ասածին իրանք նայեն որպես լուրջ, որտեղ մարտական դիրքերում են, որպես որոնցի տվել են սերժանտ դիրքի ավակ, այսինքն ես ավելի շատ բան իմանում իրանցից մարտական դիրքերի վերաբերյալ, որովհետև ես իրանցից շատ բան գիտեմ, որպես իրանք դեպի ասելով, համ իրանց մասին մտածելով, համին նույնպես իրենց ընտանիքների մասին, որպեսզի որեթան առողջ հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Ինչ որ պարապմունքներ կատարում եք տղաների մասնագիտությունը բարձրացնելու համար։ Հա, այսինքն որ գալիս ենք մարտական ներթափանցություն, ամենաառաջինը ճշտենք մարտական հաշվարկը, թե ԹԽ-ների ներթափանցան վաղ, թե բացի հարցակման, թե հակառակորդը կօգտագործի հրետանի, այդ ամենի չանդով մենք իրենց ամեն մեկին տալիս ենք խրամատաբջիջներ համապատասխան, նյութական հետոքի խրամատաբջիջ, ԿԳԳ-ն իրան համապատասխան խրամատաբջիջ, դրանից հետո կատարում ենք այդ ամենի չգործնական, որպեսզի տղաների մեջ այդ ամենի չտպավորվի, եւ իմ թվարկա դեպքից ինչ որ մեկը հանկարծակի մեջ դիտարկումը կատարելուց մենք տեսնենք կամ թեկուզ գիշերեն ծառայության վրա գիշերեն տեսնելիության սարքերով տեսնելու դեպքում կարողանում ենք գործենք էլ այդ ամենի չէ։ Ըստ քեզ ո՞րն է հաջողության գրավականը ծառայության ընթացքում։ Մենք գալիս ենք ծառայության, որպեսզի կարողանանք պահենք մեր մարտական դիրքերում, չթողնենք որ մեր ճշտամին հաստիներ ընտանիքներին կամ մարդիկ որ չեն գալիս ծառայության, մտածում են դրանով լավ բան են անում, դա ամեն մի մարդ, ամեն մի ծնող, ամեն մի ձեր մտածում է այդ դավակի մասին, ով էլ որ գալիս է ծառայության, առավել եւս որ կրում են մարտական հերթապահություն, ինքը արդեն իր մեջ ես գնա մի էսի բան անում, որ դա ամեն շրջապատում, ամեն միջավայրում համ սիրելու են դա, համ ամենտեղ իրան տեղ են տալու, որպեսզի ինքը մարտական հերթապահություն է կրել, իր պարտքը տվել է։ Տայնասիրությունը դեր ունի այս գործում, որ դու կարող ես միջավայր պարտականությունը։ Ահա շատ դեր ունի հայրենասիրությունը, եթե դու հայրենասիրություն չունես, չես կարող այս ամենին կնայես մի ուրիշ տեսանկյունից, մեր ձևով ասած ավելի կողմից կնայես, ամեն ինչ չես անի որպես որ դու ինչ որ հայրենասիրություն դու ունենաս, կանես ամեն ինչ ունենք մի թավոր էլի։ Տղաները գիտակցաբար են կատարում այդ դժվար։ Ամեն ինչ գիտակցաբար են անում, ես էլ որ դիրքավոր կարող ինչ որ մի բանի անուշադիր նեմ չտենամ, ողքից ինչ որ դելի նույն դիրքապականին փոխարինով ես, ինձ տենան ասում են էսի տենցնար է, դա չի կարելի։ Մտածում են իրանց մասին ամեն առաջինը, ասինքն ինքը որ որ ասում են, ինքը շատ դիտակցման վրա դեթեյլությունը շփվում։ Այսինքն քերական հարաբերությունները տեղ ունեն ձեր գործում, թե ինչ։ Այո, շատ տեղ ունեն։ Մարտական հերթապահությունում ավելի շատ ունեն, քան կարողանում ենք զորամասում։ Դա ինչի՞ ծերալի։ Մենք ունենք լավ վարվելու, մենք ունենք նշանակելու որպես ինքի դա եղբայր է, մի ընտանիքա, մարտական դիրք, մի ընտանիքն է, մի ընկերական եղբայրական հարաբերությունների մեջ են։ Պատրաստ եք բրդքել տղաները համատեղ եսին, եթե հանկարծ հակառակորդը հանդեպ մի ոչ 20 դիմեց ձեր դիրք հանարեք պահել։ Այո, այդպիսի բաներին ամեն ինչին պատրաստ։ Մենք օր ու գիշեր անհասան կանգնած ենք հայերենի սահմանին։ Ինչպես դիրքապահ տղաներից շատերը, շարքային Հայկ Սերոբյանը նույնպես քչախոս է, եւ մեր հարցերին տալիս է կարճ ու հստակ պատասխաններ։ Ինչպես մյուսները, ինքը եւս գերադասում է ամեն ինչ գործով ապացուցել։ Մնամատ որ հայերենի պաշտպանությունը իրականացնելիս դրա անհրաժեշտությունը ցանկացած պահի առկա է։ Ինչպես Հայկն է վստահեցնում, դիրքապահի պարտականությունների իրականացումը դժվար գործ է եւ ամեն մարդու բան չէ։ Հայկ Արամի Սերոբյանը ծնվել է 1998 թվականի հունիսի 5-ին։ Իջմիածին քաղաքում դպրոցն ավարտելուց հետո 2016 թվականին զորակոչվել է զինծառայության։ Նախքան զորակոչվել է զինծառայության մասին տեղյակ էր այնքան, որքան որ լսել էր հասակակիցներից։ Նրանք, ինչպես պարզվեց ծառայության ընթացքում, ոչ միշտ են համապատասխանում իրականությանը։ Հոսելով դիրքապահի պարտականությունների մասին, Հայկը շեշտեց, որ առանց հայրենասիրության հնարավոր չէ այսպիսի ծառայություն կատարելը։ Իր փորձից ելնելով Հայկն այդ նվիրական առաքելության կատարման ընթացքում կարևորում է ոչ միայն մասնագիտությանը տիրապետելը, այլև զգոնությունը, մանավանդ որ հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական եւ դիպուկահարային պատերազմի մարտավարությունն է ընտրել։ Հենց զգոնության շնորհիվ է, որ մեր դիրքապահներին հաջողվում է ժամանակին նկատել հակառակորդի գործողությունները, քույս տալ կորուստներից եւ պահպանել սահմանի անառիկությունը։ Ազնակազմը ցանկացած պահի պատրաստ է դրան։ Հոգեպես Ամուրեի գործնականում ավելի է կատարելագործում իր ունակությունները հակառակորդի ցանկացած ոտնձգությունից հետո։ Ձեր գերում անհրաժեշտ փորձ ու գիտելիքներ տարբեր իրավիճակներում գործելու համար։ Մեսեջ զրույցում ասաց շարքային Հայկ Սերոբյանը, վստահեցնելով, որ մեր ժողովուրդը կարող է վստահ լինել սահմանյան առողջության հարցում, քանի որ մենք օր ու գիշեր անհասան կանգնած ենք հայերենի սահմանեն անառիկ պահելու համար։